الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. سورة لقمان کی پدویم عیسیٰ کی عقلی دلیلنا اللہ بیانول پیو عبارت باندی چی علم تر علم ترو چی اللہ ہوئی دا خو پسترگو باندی اخکاری پا نظر باندی معلومی گی متاسو دا دینوں عبرت نشی اغستے کاول کې د زمکه او د اسمان ذکر کړو د نعمتونو چې الله وی ظاهري او باطني نعمتونه وی تاسو باندې پوره کړی بیا ورپسې ذکر کړو د شپې او د ورځې او دا سې د موسم د بدلېدو نو دی دلیل عقلی کې چې دا وم دلیل عقلی دی په دې سورې لقمان کې ملغه نعمتونه ذکر کوي او هغه قدرتونه ذکر کوي چې دا غي تعلق د اوبو سره دی. انسان ته وی چرته راځي تنه راغلي سمندر دنه دی لیدلې او باغی کی دی لوی لوی جہازونا سفینه نوح دا دی ندی لی دلی چرتا نو دی نخو با دی عبرت اغسطه و کنا علم ترا تنگور انسانا خود غسی قتلنا چکل انسان وی تماشا کوما نندارا کوما دا جاز موی چتا ندلی دلی اللہ وی تندارا مکوا کنا تماشا مکوا دا سووائی چد عبرت پا نظر سراواتا گورم پدا سی قتلوار تا گورم چی ستنا معلوم کما ستنا حاصل کما چه دغس خالی را نشم بلکه دا اللہ دا قدرتونو سنس نخی و نشانی زان سر راولم و دی طریقی و سر گورا علم تر نگوری تو ان الفلک تجری فی البحر چه دا بیڑے و جہازونا چلیگی پا دریاب کی بنعمت اللہ ټول مطلب په دې یو ټکی کې دی بنعمت اللہ الله یو کثار سمره سوچو کې خودی لبرازي نور څه ته نشي جوړول چې په بو کې دومره لوی وزن اسنګ ټینګ شوی دی نو دې کې عقل کار نشي کولای. عقل بدل د کې خپل هار مانی چې دا یو ذات ته دا غټین کړی ارسو داغا پا قدرت باندی اولار دی ندام داغا پا قدرت باندی روان دی پا دیو بوکی چپا تنون و وزن دی نپا بوکی سنگ روان دی نویوی چی بین احمد اللہ بس دمرا ہوا ہے نو نور با پتیا دمرا پوئی گیا نا دن احمد یو مانا دارا چیغا سبب سشے دے چی دا جہاز پہ روان دے دے پہ منزل کئی نو بس دا پخوان خو داو چی پہ ہوا باندے با چلے دو پخوانو قومنو کی اغیسر دا سباب نو دا مشین رے او دا گیسونا او خوبز هوا ته ایسا طریقه جوڑا کلی وا پاگی وچه لی دو لکه سلیمان علیہ السلام تخت چبا پا هوا باندی تو نو دا هوا یو نعمت شکن دا اگه خلق دا پاروم و زمونگ دا پاروم دی دا هوا قسمون دیر دی یو خدا دا چی دا بهر هوا لگی کما کنا کله یخاو کله گرما دا هم سبب دی او هغه هم هوا د چدی په کیسه حکمت کړي دی سچلی کړي دی سګیس او باپ یې په ګراګیر کړي دی سټیمر وغیرہ نمونه وتا اخلي کار سدي خو به نعمت الله هوا وتوایا سن نم ورته واخل یو مانا دا نعمت چلاوی ٹک دا استا پا نظر کے خود اغا سبب دے لیکن اللہوی دا زمان نعمت تے ما پا کی اثر اچولے دے دویم بنعمت اللہ دا عینی دا اللہ نعمت اگانا ازکا تختے دی و میخون دی یو زیکلی دی جوڑے والا پیدا کرے دے پاگے کے بیا سخپل حکمت کړی دی انسانی چې د عقل نسوره کېدا ولیکن دا روانول درد په اختیار کې ندی چې په زرګونو میلیونه باندې مزل کوي کم کم ملکونو ته پاغې کې سامانونه دا به نعمت الله بس نو مسلمان قانون دا دی چې وی و چې دا د الله فضل بل حس نشتا دا دا اللہ نعمت تے چی باغی روان شوئے دے در ایمان آداؤں کئی لکسن چی بقرہ کی ذکر شیو وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ اللہ ویغا جہازونا گورا چی چلی گی پس مندر کے کو خالی ندی ڈک دی دو سامانون بیما ینفع الناس اگا سپا کی دی چی دی انسان پا فیدہ رازی سپا کی نشتا تو دنیا کم یوشی دی چی با کی نشتا غلی پا کشتا دی مسالی پا کشتا دی تو دنیا دی انسان ضروریات چی سمر دی داغی صحت خو نشتا دی کلوینن کار گران راغل دی کلوینن کار آسان راغل دی ولی که یو شیوه خو نبی نعمت اللہ ایمانا دادا اللہ نعمتون دی چی دا جازونت نڈکی گی کل بل ملک تزی کل دی ملک ترازیم دا ټول د الله نعمتونه دي د دې لپاره دا جهازونه روان کړی دي چې انسان په یو بل تورسي د رزق پیدا شي ملاو شي د سبب ذکر کوم. چې دا محض د الله نعمت او فضل وګڼه. لیریکم من آیاتی چوخی تاستا اللہ خپل قدرتنا پدی سمندر کی. او بیا بیا ہوئی چگوری فکر بہتا کئے نظر بہتا کئے تا تا پدی کڈیر علم حاصل شی تک اللہ نپی جنی نقعبے پی جنی کپوچ دی نی پی جن دلے پلم دکی بے او پی جنی دګر قسم حالت راضی کنه کله جاز داسې ګډوډ ونتی شي نو مخلوق سره یې را پیدا شي خو چې مؤمنی کنه دا غزله بغلب نه کوي او نور څه ته نه جوړیږي خو مرګ دې کنه نو مرګ اسیم یو ځل شته دی دیوان دی زړه کته پورته کاوما لیریکم من آیاته دا ټول د الله قدرتونه دي دنیا پیدا کړې دي د پاره دا چې انسان ته خپل خدای ته بخي چې دا سکول شي ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یقینا په دې دلیل کې چې الله بیان کړ سیو عبرت نده سیو هدایت نده سیو نخو نشانه نده لآیات دیری نخی نشانی ولیکن ده چا ده پارا لکل صبار شکور دارا غی انسان ده پارا چه صبار ده هر قسم سخت رازی ولیکن ده دو پریشانی نشتا حوصله فرق ناراضي صبر دي ډیر صبر ناک او شکور ډیر شکر گزار صبرن فل بلوا کاوازو چې ځان مان سماوي او پای یې جام شوې ندي صبر دي چې بس صبر ته جوړ شي موت اسی مونگا منو پاگیم ایمان راوڑے نو پا سخت کی دا صبر نکار اخلی او شکورن فی الناما نعمتنو کی رحمتنو کی او برکتنو کی دا اللہ شکر ادا کی چا الحمدللہ دکا حدیث کراغلیو نبی علیہ السلام الایمانو نصفانی ایمان دو ٹکڑی دی نصفن صبرن و نصفن شکرن نیم صبر دے و نیم شکر دے تک انسان دا دوار حالاتو نخالی نی یا سختی و حادثی و مصیبتی نو صبر کئی ایا خوشالی و نعمتو نی نو الحمدللہ وی دا دا مومن تعریفی و کسو اببار و شکور سمانا ینه مؤمن دا صفات دي ها صابر او شاکر یو نه وی صابر او شاکر شته دنیا کنه زګه دا لګلګ صبر خو په کافرو کې مشته دا لګلګ شکر خو په کافرانو کې مشته اویم کله کله الحمدلله وی ښه خو نه د مؤمن صفات دا دی چې صبر ډیر صبر نه کار سوش او د خلینا بچری چغا گلا بل چاہتا نخیجی مخلوق تا نا او شکور دیر شکر گزار هر نعمت سر الحمدللہ دلیل عقلی ذکر کو او سمندر کے اللہ قل قدرتو نو خوجو گو رکنا ذات خوزی جاز نکتا خپکی دا چی بیا چیغی وی کنا چلے رسائی و توچین راز وڑان کہے دا خو اللہ قدرت پل قدرت باندی روان کرے دمرا بے حدا و اڈا کی تشیگی چتا جاز راشی نو پمیاش تو باندی اولاد دا ٹریلی تینا ڈاکی گی اخوزای توبا دم روزن پوچا باندی تلیشی لکا بو کئی چلا بوزی روڑی والا ندی جوڑ کلی تارکولی پی ندی چولی ایس نشتا داولی بنعمت اللہ نعمت شتا کنا اللہ نعمت او فضل خوبا منی کنا دا پاگی روان سپاوا کی روان نو ذکر کئی حق و باطل پکی معلومی کراو کوٹا پکی معلومی رشتینے و دروغجن پکی معلومی نور پکیم سمعلومی خوامنگ نشو ویلے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ کلا چرا گیر کی دی خلق لرا چپید دریاب کزللی پشان د غرونو زلل دوامانی وریزو تاوم وی غرونو تاوم وی نو دریاب اغا موجونو تا غرونو وی زکا اللہ خپوئی گنا چکم ندی گوری دا غرونو نا ام پا وزن کی ام پا حیبت کی دا چپی رازی پا دریاب کی خان او دا جاز پا کی روان دی نعمت دا اللہ تاو گورا چو دا دی جاز صحی سیت تی دا غی چپو پا مخ کی خدا اللہ رب العزت دا دیر مخ کی نخپل قدرت خکار کرده دی جنو علیہ السلام تیوی کشتے جوڑاوان وخرا روان دے اوبا برازی او دا غید پارا کشتے ضروری دا او بیڑے ضروری دا جوڑے کلا او کل چو وخرا غی او برالی دزمکے او داسمان تم رو بخچر نی را غلی دنیا کی اللہ رب العزت وی وحی تجری بهم فی موجن کل جبال اگر کشتے نوح علیہ السلام روانوا خلق پکیو پدا سی چپوکی چپشان دا غرونوی اگر پکی خروانو اللہ وی تاو سلام خراب وخدے بخیر کی اس نشی کے دے کارو نخطول اللہ کی تا خستاو صلا پا اللہ باندے اعتماد کم دے چی دا اسمانو نے ٹنگ کری دی دا زمکے ٹنگ کری دا نستا دا وڑا کشتے نشی ٹنگو لے لیکن تا اعتماد کوا ستا دا عقیدی ضرورت تے ستا دا یقین ضرورت تے پا اللہ باندے اللہ بار سکی ما وقت روانو فی موجن کل جبالی ونا دا نوح ابنہو نزکا بہتر مانا دا زلل دا دا کنا کلا چراگیر کی دے خلق لرا غموجناو چپے پشان دا غرونو دعو اللہ مخلصین لہ الدین نچغی کی اللہ تا خدا سے چغی چدبل چانم پکی نئی خالص دا اللہ نمی اغتا آواز کئی اسم خلق نہیں گو رکھا قرآن چھ دے چا ذکر کئی گا اسم خلق نہیں اس پکی ہو گو رنو کتابا کی سمو مند چتن شکل بید مسلمان نئی چھ مسلمان داغن لگے خیجی اوغا ناروا بکی تو مسلمان خدا کار نه دی مسلمان سره بخپل مسلمانی په وچو می او په لمدبو می او په جاز کې بو می او په هر سکه وي اجه تو ګور نه ستا بالکل لا یقین ناراضي دا مسلمانان دي چته یو تن بګی مونږ او داس کوي ای بګی کنه ها صوفی صاحب قاری صاحب پکی ناغنور و تبد بدگوری دا مسلمانی قران خو ټیک ده د مخکنو خلقو حال بیانې چې هغه مشرکان او غیبوم کشتو کې سوارو منزل یې وکولې غریبان دی بالله امتحان راوستو چورګه چې دادی د دې خپل علیه او عبادت کوي کنه چې تر کومې پورې کوي چې کلک دی په کنه اسی دمازی دے پارے کئی ملہو پہ امتحان راوستو پہ دریاب کی بے کشتے گا ڈاوڑا شواج پچر لی دو با شوان ناغی با اخپل خدایان پری خودو او یو اللہ تبے آواز کاؤ اللہ رب العزتو یو گو رکن خمی پی جانی خوات معلوم ما زما قدرت او زما زورت او معلوم دے چه بساح تا که بل سوک نشی را رسیده بغیر زمانه خوچه پوری باسما او خپای پزمکاو لگی او چاپی رو گوری زانو سندی بی آوازو نکی غیر اللہ تا دمرا بدبخت خلق دمرا دا خدای سر دشمنی دا زکی مونگتا اللہ بیانی چه دی خلقو حالو گورن تا سبوی چه ولی جانم تا غرزولی چغیکی اللہ تا مخلصینا له الدین اخلاص کئی توحید دغا وقت کے خکارکی ولی سورت روم کی تیر شو چی فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا اے خلقو فطرت در کے خدا پیدا کرے دے توحید باندے پیدا کری ہے ندا مفرید ہے زان محلا کوئے ستاسو پا دی بدن کے اللہ توحید پیدا کرے دے او پا دا سو وقت کے خکارشی کنا چکل سخت را باندے راشی ملاوی دغا دا تیادو ما چی دا تی پخپل وجدان سرا او پخپل فکر سرا معلوم ہے زګدا دلیلوم دا حضرت جعفر صادق وی جما د یو سړی نه تاسو کوم چې تا خدای په سپې جندل لري نو هغه وی چې ما خو په دې خو پیجندو چې دریاب کې منزل کوم هو چې مې دور نه پیجندل او طوفان راغی ډیر ناتر سو طوفان راغی او کشته یو بر سره او جنگولی نو ټول ډوب شو او زه په یو تخته پاتې شوم صرف په یو تخته باندې پاتې شوم خو دغه وخت کې زما په ذهن کې هیڅوک نو نه خدای نه او نه بس یو الله زما په عقل کې او فکر کې جدي وخت کې بل څوک نشي را رسېدی نو صرف اللہ تا میں چگی والی نو دا بخیر خیریت سروچی تا پوری و تم پاگا تختا باندی نو ما خدای او پی جند چی ما سرسو تختا کی خونه مشینو انده پاکی انجنو انده پاکی اس پاکی نو کنا ادا سروانا نو ما او اجداد اللہ کار دی چی اگه بچکی نو اس تیجت نشتا دی دا د الله په جنګلې وختونه دي کنه چېږي کې الله تا په داسې حال کې چې خالص کی اغل ربلنا فلما نجاهم الى البر کله چې الله بچکی او خلاص یې کی وچتا فمنهم مقتصد چرته بازي پکې یو تن یو معنا چا پا خپل وعده باندې پابند پاتې شي هغه اخلاص چې کاو کنه مخلصین نو پاوی پابند پا وفاداری وکړه چې بس زبر خپل وعده نه خلاف نکو ما چې الله ته په مصیبت کې کوم چې غوالي وا نو هغه به زما تر مرګ پوری پمنو مقتصد لکه اکرماو دا ابو جهل زیه تختیده دا پیغمبرنا چه غلبر آلکه نا کشتو کی که ناستو حبش ملک تطلو بل پلتلو او دغه سو کشتای گرده ورده شوان بغر که دو شوان نو دا کشتای غم آلکوی چه اخلی سوم ایرو رو دا اخلاس نکارو اخلی گوره دا اوس په بل سکار نه کی اخلصو غیخ نور پویده چه اخلاص ستوی حضرت اکرماوی چه کشتای واپس که اهو جرنیلو کنا دا مکی مشرو دا ابو جهل زیو وی کشتای واپس که چه دل تا که بید اخلاص نکار نکی گی پو بوکی نو پوچه باندهم بید اخلاص نکار نکی گی نو راغی و ایمان راول ولی قدرتونه ولیدو اللہ قدرتونه ولیدو پو بوکی ولیدو لیوریکم آی من آیاتی اللہ وی کنو نو مقتصد دیتا وی چا پا اخپل خبر باندی پا بند پاتشی انور ٹولتی نا بیا واپس سی بیا اخپل شرک کی چا مکیان کبوت کی تیر شو چیزا هم یشرکون ومنهم مقتصد وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور اللہ وی انکار نکی زمونگ دی دلیلوننا چکم می ذکر کل پخپل وحدانیت باندی اس سوک دین انکار نکی إلا كل ختار كفور هم اگر هغه بندا چې دا دعا ایبونه پکیم دا دعا مرزونه پکیم ختار معنا غدار هر څوک پیژنې کنه دوکمار دې سره دوک کوي چلته چې ویواله او چې اوس راووتنو بیا خپل شرک کوي او دویم مانا خطارن بی لوزا او عدبان دی پابن نده کفور او ناشکر دی دا اللہ دا نعمتونو مقابله شو کنا دا مومنانو صفت کی ذکر کلیو صبار او شکور او دا دی پا صفت کی ذکر که خطار او کفور خکار پرخ دی دوالا یوشان نشی که ده نمونه جدا جدا دی عملونه جدا جدا دی بی حال ذکر چو گو را دا دا سوگ نشی ویلی بیا قیامت که اللہ تا چه مونگا استاد توحید ننو خبر مونگ خبر مونگا سلی دلیو اللہ و توخو کنخا چه دما توحید ننی خبر تا چه پا دریاب که چه غوالیو او اخلاص دکلو بیا ولی منکر شوی بیا ولی بیو فائده وکړه او خطار او کفوری کنا دلیل ذکر شو حل مشرکین بیان شو نو اس قرآن مطلبم دای د دلیل سمره راو باسی چی ذکر کی ولی دیکی وضاحتو شی دیکھ انسان تا فیدہ حاصل شی علم حاصل شی او اللہ تا معلوم دا چی دا مخلوق زمانہ بغیر پس باندی مبتلا شوی دی چی پا ما باندی اعتماد نشتا نو پس باندی اعتماد دی نو دی دے کی وطا دا ہوئی خواب چی دان مدو کا کوئی او دنیا ټوله د نړۍ کلام چې ډیر کم خلق دی چې داغي اعتماد دی په الله باندې چې هغه بچ کون کې دی هغه رحم کون کې دی هغه خیر او برکت ور کون کې دی هغه مالک د نفع او د نقصان دا ډیر کم دی او د اکثریت اعتماد په صدین او بس هغه څه شی یو شی نه دی کنه الله وی ان الله یعلم ما يدعون من دوني من شی الله یغما ته معلوم دي چې د دې زمانه مرور دي نو پس باندې اعتماد کړی، نو چا په مړو باندې، چا په ژوندو باندې، او چا په پیریانو باندې، او چا په دیوانو باندې، او دا انډیا منډیا ټول په دې کې غر کړ. دیوان دیوان دیوان ګورې چې سوي خنوم دا اخلي ښه په دې باندې اعتماد دی. د چا په خپلو مشرانو پیرانو بزرګانو آبا او اجداد باندې اعتماد دی، ډیر مضبوط چې مونږ ته وي مشران معلوم دي، مونږ د هغې نوم په تعویز کې لیکو. نو رد کوي الله په دې باندې چې مه کوئ، هسې به ځان هلاک کوئ، بغیر زمانه څوک سکول نشي، دغه ټول ستاسو عقیدې ختم خرابې دي، دغه په کار نه راځي. دا وبد دی دنیا کې څومره ژوند دی، نو ځا تر هغې پورې به خو بیا په لس نشته ګورې، د دغې هیڅ نشته خا. نو عام خطاب کوي او ترغیب ورکوي توحید ته، یا ایها الناس اتقوا ربکم، اے خلقو او یریږی د خپل رب نه، الله یو ګڼی، وخشو یوما، او یریږی د هیبت د غیر وزنا، د سختی د غیر وزنا، لا یجزی والد عن ولدی، چیز پیدا نشی ورکول پلار خپل زیلا. په دې تمه وي دا هم د خلقو یو تمه ده ښه، والد عن ولده، د دې نه نور نږدې او مخلوق نشته کنه. نو د چا اعتماد په دې باندې، او بابا جی لالا جی او کاکا جی او پل نوسیه وي، نو په دې عقیده رد کوي چې دا کار نه کوي. والد عن ولده، کار څومره نږدې رشته وي خو لیکن خلاصې نشته، د چا په نوم باندې، د چا په خپلوالۍ او په رشته دارۍ باندې فایده نشي ورکولې. والد او ولدی د خپل زی، نوح علیه السلام وګوره کنه، دا والد نو د خپل زی اخلاص کو، چغې وته وی چې یا بنی ارکم مانا ولا تکم مع الکافرین، ای بچیا کشته ترا خیجان، نند کافرانو مرګرتیا مکوان. هغه وی سآوی لا جبلی یاسمنی من الماء، زد زن بچ کولی شم وی خواه، نی زن بچ کو نو پلار بچ کو، لال غرق شو، فکان من المغرقین. دا دنیا کی دا حال لی، آخرت کیون دا شی اس پیدا بار نکی پلار پلزی لا چی بچی کی دا عذاب نا. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، او نو زیه چې هغه بچ کون کشی د خپل پلار د پاره د سازاب نشي بچ کوله. ابراهيم عليه السلام کنه خپل پلار یې بچ کړ عذاب نه، شیئا زره یې نشي کوله کنه، بخنه ولا اخته بخنه چې واغفر لی ابي انه کان من الظالین، یا الله زماده پلار ته بخنه وکه، گمراه دی مشر سړی دی او گمراه دی. کله چې الله رب العزت وته وي چې د مشرک د پاره بخنه نشته، نو بیا توبه تبرع چې بیا بچرې د پاره نه غواړم. اګنی ویلی چې الله قیامت کې به مرس واکې، ځکه چې یو مخلوق بنی ټول قامونه به ولاړ کنه، ازما پلار به جهنم تزي، ازما د پاره رسوایی ده. الله رب العزت وی چې نمال چل راځي، خو خلاصې خونه شو کنه، نزی پلار له سفید اور کلاون، پلار زی له سفید اور کلاون. نو رد دے پا آغا عقیدو باندی چی بغیر دا اللہ نے بل سوک دخپل نجات او دخپل خلاصی دا پارا گرن لی دی، کاغه انسانان دی او کاغه جنات دی او کاغه ملائک دی او کاغه انبیاء دی او کاغه په هر نوم باندې دنیا کې مشهور دی. الله وی ګوره لاش نشي چولې تا ته بغیر زمانه دی بل څوک نشي خلاصولې. ما تبا واز کئ ما رضا کئ زبر دی بچ کوم مخلوق خطول الله وی زما په قبضه کې دی. ندی کې ټول د دنیا غا عقیدې رالی چې بغیر د الله نه چا پارسه یاته مات کړي ښا په ګټا په ونا په بوتو په قبر په نیک باندې پس دا ټول پکې رااله چې نشي کېد نشي کېد. ان وعد الله حق بشکا وعد الله د قیامت رښتیا ده. فلا تغرنكم الحياة الدنيا نوی خلقو دوکن کی تاصل را دا جوند دنیا پدی دوکا کی گئیم دنیا محبتوں پزل کرا غلی دیم نوار سیدن ایر کلی دی مرگیوں میر کلی دی قیامتیوں میر کلی دی اخد تالیدنوں میر کلی دیم بس صرف دنیا تا یاد دا پدی چکر کشپار وز لگیائیں خوبم دل نظر دی چیر انم سوشو کو نشو اسی امزانو کڑاو آو ویگو سبا کی گئی نجوڑ پریوے دنو فدی چکر کے مخلوق لگیا دی تدیل پیدا شوئے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا بیا بیا اللہوی گوار دنیا ہم تباکی اڈیر خلق تباکڑے دی دوکا نظر کی درن کی تاسل را دا جوند دنیا. ولا یغرنکم باللہ الغرور ادوکا نکی تاسل را پا اللہ باندی اگا دوکا مار شیطان سنگا پا اللہ باندی یو مانا دارا چی گوردے کل کل پکی پا اللہ باندی قسم ام کوئی آدم علیہ السلام یفدینو وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين وتعويذ قسم د تقوم د الله په نوم باندې چې خیر خوا دی ما خپکی ګم در باندې د جنت نوزي خيسته زید نه پات کیږي. وقاسمهما الله په نوم او سوګند کړه دوی بار چا ته سوګند کی د الله نوم باخلي ګره ایواز پیریانو انیا دی انسانانو اویا غرور ام پا انسانانو کشتا ام پا پیریانو کشتا دوالا چی دی اگر بتا دو که کئی دا اللہ پا نم بانده چه گوره دا اللہ نم می اتا واغستا دی ننور سلویشتا وی ادو که بدی که باللہ ادو این مانا که دو که نکی تاسو لران باللہ دا اللہ پا صفتونو بانده چی اصلی امی اریگا اللہ غفور الرحیم دیم وی اللہ دیر مہربان دی اللہ دیر رحم کون کے دیم تو ولی اریگوی تو با باو باسی کنا گرد اللہ پسی پتو نی دو که کئی اگا غفور الرحیم دی نسمت لب دی ناروا کوا نو بتا تبخنا کئی پا دی خلق دو که کڑے باللہ او درې معنا دا ده چې شیطان انسان لا دوکا ورکی نو په توحید کې ورکی بالله دا الله نه دی منکر چې الله بے پروا بادشاہ تا غته لګیا یوازونه کوي دا غو په تما کې غما لارشا ذیل لارشا ذی ډیر زرکار کوي وقت پاکی ناخلی نگور تا با دا اللہ ناری خواه اپا نور مخلوق با دی مبتلا کئی الغرور امام راغب مانا کئی الغرور ستوی کلو ما یغرک من مال و جاہ و شہوت و شیطان ہر غشی چتا دوکا کئی او دا اللہ ندی اڑی کغستا مال دی او کستا عہدہ او مرتبہ د دنیا دا او کاغه دنیا خواهشات تی او شهوت تی او کاغه شیطان دی دا ټول په غرور کې راضی چې بس انسان دوکا کړی دی بس رانی ولی دی او د دنیا او د آخرت مقصد یې تنه روک کړی دی خدای نه پیژني د الله کلام نه پیژني د څومره عظیم مقصد نه پاتې کړی دی دا دې دوو سیزونو یو د دنیا محبت او یو شیطان او نفس چې دې ډېر به حدا به انتازي وسوسې دي کنه چې الله یې زپويږم نو دلایل یې پسې رد کو په دې عقایدو باندې چې دنیا کې د عقاید دي ښا د چا پسې اعتماد دي چا پسې اعتماد دي او په الله باندې چې اعتماد نشته کته و توائنوم نوې وسیله با کئی کنوی سواب با لگوری کنو دا خبوروی دا مثالونو پیش کئی و آخر دا